สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่188อุปมาเกี่ยวกับลูกตอนที่1ครับพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่21ข้อที่28ถึงข้อที่32มัทธิวบทที่21ข้อ28ถึง32โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่ท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรคนหนึ่งมีบุตรชาย2คนบิดาไปหาบุตรคนแรกว่าลูกเอ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปตายภายหลังกลับใจแล้วไปทำบิดาจึงไปหาบุตรคนที่2พูดเช่นเดียวกันบุตรนั้นกล่าวว่าไปขอรับแต่ไม่ไปก็บุตร2คนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของบิดาเล่าเขาทูลตอบว่าคือบุตรคนแรกพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ทั้งหลายว่าพวกเก็บภาษีและหญิงแพทย์สยามก็เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านทั้งหลายด้วยยอนได้มาหาพวกท่านสอนทางชอบธรรมท่านหาเชื่อไม่แต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงแพทย์สยามได้เชื่อฝ่ายท่านทั้งหลายถึงแม้ได้เห็นแล้วภายหลังก็ไม่ได้กลับใจเชื่อยอนเห็นไหมครับพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นใน3ตอนนะครับ3เรื่องที่เกี่ยวข้องกับลูกครับอุปมาทั้ง3เรื่องนี้เกิดขึ้นในตอนปลายเดือนมีนาคมระหว่างปีที่3ของการรับใช้ของพระเยซูเวลานั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกานะครับเราคงรู้จักเทศกาลปัสกา Passover เป็นเทศกาลที่ระลึกถึงชาวอิสราเอลนะครับได้รับการผ่านเว้นโดยที่บุตรหัวปีของชาวอิสราเอลนั้นไม่ตายแต่บุตรหัวปีรวมทั้งสัตว์นะครับของคนนะครับทุกอย่างตายหมดครับซึ่งเป็นชาวอียิปต์พี่น้องครับการระลึกถึงเทศกาลปัสกานั้นเป็นเทศกาลหนึ่งในสามเทศกาลที่สำคัญมากชาวยิวทั้งหมดจะต้องเตรียมตัวไปเยรูซาเล็มตามที่พระบัญญัติได้ระบุไว้พระเยซูก็เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตประชาชนก็สรรเสริญพระองค์อย่างไรก็ตามครับพระองค์ทรงทราบว่าในช่วงปลายสัปดาห์พวกเขาจะปฏิเสธพระเยซูในสัปดาห์สุดท้ายสำหรับชีวิตของพระเยซูนั้นพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในวันอาทิตย์พระองค์ทรงค้างคืนในเบธานีวันรุ่งขึ้นเป็นวันจันทร์ประชาชนก็ยังสรรเสริญพระองค์อยู่และยังพร้อมที่จะฟังคำสอนของพระองค์อยู่ในเช้าวันอังคารครับวันต่อมาพวกผู้นำศาสนาก็มารวมตัวกันเพื่อจะเผชิญหน้าและต่อต้านพระเยซูมาระโกได้บอกให้เรารู้ว่าในกลุ่มผู้นำเหล่านี้มีพวกมหาปุโรหิตพวกธรรมอาจารย์พวกผู้ใหญ่ของคนยิวปรากฏอยู่ในมาระโกบทที่11ข้อ27นะครับพวกเขาถามพระองค์ว่าท่านมีสิทธิ์อันใดจึงได้ทำเช่นนี้ใครให้สิทธิ์แก่ท่านพี่น้องครับปกติแล้วสิทธิ์เตรียมหน้านะครับจะต้องมาจากสภาแซนเฮดริกซึ่งเป็นสภาที่ประกอบด้วยสมาชิก70คนรวมกับประชาชนซึ่งเป็นมหาปุโรหิตสมาชิกได้รับเลือกจากหมู่ธรรมอาจารย์หัวหน้าปุโรหิตและพวกผู้ใหญ่ของคนยิวพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์และทรงสั่งสอนประชาชนโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากพวกสภาแซนเฮดริกนอกจากนี้พระเยซูก็ยังไล่พวกรับแลกเงินพวกที่ขายของออกจากพระวิหารผู้นำศาสนาอยากจะรู้ครับว่าพระเยซูทำสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยได้รับสิทธิอำนาจจากใครพี่น้องครับพวกเขาอยากรู้ว่าพระเยซูได้รับสิทธิอำนาจจากใครพระเยซูตอบคำถามโดยใช้อุปมาสามเรื่องครับในแต่ละเรื่องพระเยซูทรงถ่ายทอดภาพของพวกผู้นำทางศาสนาในฐานะที่พวกเขานั้นกบฏต่อสิทธิอำนาจของพระเจ้าในคำอุปมาแรกครับวันนี้จะเข้าถึงคำอุปมาแรกก็คือคำอุปมาเรื่องบุตรสองคนคำอุปมาที่เกี่ยวกับลูกตอนที่หนึ่งนะครับคำอุปมานี้เกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกคนแรกเป็นตัวแทนของคนเก็บภาษีหญิงประเวณีหรือหญิงล่วงประเวณีและพวกนอกศาสนาที่เชื่อในข่าวประเสริฐยอห์นนั้นได้เป็นผู้ให้บัพติศมาและยังเทศนาเรียกร้องให้คนกลับใจใหม่ข้อ32ครับอธิบายว่ายอห์นเทศนาข่าวประเสริฐกับกลุ่มชนที่เรียกว่าฟาริสีและเรียกฟาริสีว่าเป็นคนบาปพวกเขาไม่ยอมรับความจริงนะครับและพวกเขาปฏิเสธและพวกเขาก็ไม่อยากจะให้ยอห์นมีชีวิตอยู่ด้วยเหมือนกันให้เราสังเกตนะครับเมื่อเราอ่านหรือได้ยินเกี่ยวกับลูกชายทั้งสองคน ที่มีท่าทีที่ผิดทั้งคู่ครับเมื่อบิดาขอให้พวกเขาไปทำงานในสวนองุ่นคนแรกบอกว่าเขาจะไม่ไปนะครับคำตอบนี้อาจจะทำให้บิดาเสียใจที่คำร้องขอของบิดานั้นถูกปฏิเสธแต่ยังไงก็ตามครับในที่สุดเนี่ยบุตรชายคนนี้ได้กลับใจใหม่แล้วก็ไปครับตามที่บิดาขอร้องส่วนบุตรชายคนที่สองเนี่ยบอกว่าจะไปแต่ไม่ไปนะครับพระเยซูถามในข้อ31บอกว่าบุตรสองคนนี้คนไหนเป็นผู้ทำตามใจของพ่อบิดาผู้นำศาสนาก็บอกว่าคนแรกบุตรชายคนที่สองครับเป็นตัวแทนของผู้ทำนำศาสนาครับนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อยอนมาเทศนาคนกลับใจครั้งแรกนั้นพวกเขายอมรับการที่พวกเขาปฏิเสธคำสอนของพระเยซูก็เหมือนกับบุตรชายคนที่สองที่เปลี่ยนใจทีหลังครับปฏิเสธคำสอนของพระเยซูก็เป็นเหมือนบุตรชายคนที่สองที่เปลี่ยนใจทีหลังบิดาครับในคำอุปมานี้เปรียบเทียบได้กับพระเจ้าครับสวนองุ่นนั้นก็คือชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเรียกอับราฮัมให้มาที่ประเทศนี้นับเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้วเพื่อตั้งชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าและมีหน้าที่รับหน้าที่ที่จะดูแลสวนองุ่นและพระเจ้าก็มอบหมายพวกผู้นำศาสนามานานนับศตวรรษเช่นเดียวกันแต่พวกเขาเฟลครับพวกเขาไม่ผ่านพระเยซูทรงอธิบายความหมายของคำอุปมานี้ชัดเจนมากในข้อที่31นะครับพระเยซูตรัสกับพวกผู้นำศาสนาว่าพวกคนเก็บภาษีหญิงแพทย์สยามจะเข้าสู่แผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกเขาทำไมครับเพราะพวกนี้เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พวกมหาปุโรหิตฟาริสีธรรมอาจารย์พวกผู้ใหญ่ปฏิเสธข่าวประเสริฐแห่งความรอดปฏิเสธข่าวประเสริฐแห่งความชอบธรรมและยังปฏิเสธคำสอนของพระเยซูพี่น้องครับบางทีนะครับถ้อยคำของพระเยซูอาจจะทำให้พวกผู้นำชาวยิวไม่พอใจเป็นอย่างมากเพราะพระเยซูทรงเล่าคำอุปมานี้ต่อหน้าฝูงชนจำนวนมากมายครับและพระองค์ทรงให้ภาพพจน์ของพวกผู้นำของพวกเขาในฐานะผู้ต่อต้านผู้ขัดขวางพระวจนะของพระเจ้าชาวยิวนั้นทั้งหมดเชื่อและนมัสการพระเจ้าแต่เขาไม่เชื่อพระเยซูผู้นำส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพยายามนะครับทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าแต่งั้นก็ตามครับเมื่อพวกเขาปฏิเสธพระเยซูในฐานะพระบุตรของพระเจ้าพวกเขาก็ปฏิเสธพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ด้วยในลูกาบทที่10ข้อ16นะครับพระเยซูตรัสไว้น่าฟังและน่าจดจำทีเดียวพระองค์ตรัสนี้ครับว่าผู้ที่ไม่ยอมรับเราก็ไม่ยอมรับผู้ที่ใช้เรามาพี่น้องครับอย่าให้เราเป็นเหมือนกับลูกคนที่สองนะครับว่าเห็นว่าดีแต่ไม่ทำครับรู้อยู่ที่สมองแต่ไม่สามารถที่จะทำได้แต่อยากจะให้พี่น้องที่จะเป็นเหมือนบุตรคนแรกนะครับว่าแรกนั้นอาจจะไม่เห็นดีแต่ต่อมากลับใจครับแต่ต่อมาได้แสดงถึงการกลับใจอย่างแท้จริงก็คือการลงมือทําไปทําพี่น้องครับในคริสตจักรของพวกเราก็แท้จริงกันนะครับก็จะมีคน2กลุ่มก็คือคนกลุ่มแรกบอกว่าขอรับแต่ไม่ไปครับครับดีเห็นดีด้วยครับแต่ไม่ทําครับอันนี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องกลับใจใหม่นะครับเมื่อเรารู้ที่สมองเราจะต้องให้เห็นคุณค่าที่หัวใจของเราและในขณะเดียวกันเราก็จะให้มือของเราหยาบกร้านเพราะทำงานของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าว่ามือของเราไม่หยาบกร้านเพราะทำงานของพระเจ้านั้นแสดงว่าเรารู้และเห็นดีเห็นชอบแต่ไม่ทำครับในขณะเดียวกันมีหลายคนนะครับที่ไม่ได้มาจากครอบครัวที่เป็นคริสเตียนแต่เมื่อเขาเห็นพระคุณของพระเจ้าเขาเห็นว่าดีครับเมื่อเขาเห็นความรอดเขาเห็นสวรรค์เขาถือว่าดีและเขาก็เข้ามาและในที่สุดนั้นก็กลับใจและมีชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อก็คือเขาได้ประพฤติปฏิบัติออกมาโดยการนำวิญญาณโดยความเชื่อฟังโดยการทำตามที่พระเยซูต้องการพี่น้องครับให้เราถามตัวเองนะครับในวันนี้ว่าเราทำอย่างที่พระเยซูต้องการจริงๆหรือเปล่าขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าให้เรารักพระเจ้าแต่ปากแต่ให้เรารักพระเจ้าที่มือด้วยนะครับอย่าให้เรารักพระเจ้าแต่ที่สมองแต่ให้เรารักพระเจ้าที่หัวใจเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเมตตาอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน